हाथ में वीणा सर पे मुकुट है कमल है तेरा आसन हाथ में वीणा सर पे मुकुट है हाथ में वीणा सर पे मुकुट है हाथ में वीणा सर पे मुकुट है कमल है तेरा आसन श्वेत हंस है माँ का वाहन श्वेत हंस है माँ का वाहन हाथ में वीणा सर पे मुकुट है कमल है तेरा आसन श्वेत हंस है माँ का वाहन श्वेत हंस है माँ का वाहन माँ सभी कलाओं की तू जननी तुम हो भाग्य विधाता माँ सभी कलाओं की तू जननी तुम हो भाग्य विधाता माँ तेरी भक्ति करने वाला कभी न कष्ट उठाता माँ सभी कलाओं की तू जननी तुम हो भाग्य विधाता माँ तेरी भक्ति करने वाला कभी न कष्ट उठाता सुन महादयालु सरस्वती माँ नाम तेरा है पावन श्वेत हंस है माँ का वाहन श्वेत हंस है माँ का वाहन रामचरितमानस की रचना तुलसी ने कर डाली जय जय मां शारदे जय जय मां शारदे हरि ओम रामचरितमानस की रचना तुलसी ने कर डाली राम कथा लिख करके सारे जगत में ख्याति पाली मैया जी के दर पे बरसे हरदम ज्ञान का सावन श्वेत हंस है माँ का वाहन श्वेत हंस है माँ का वाहन हर अक्षर में मैया तुम हो स्वर ले ताल तुम्हारा हर अक्षर में मैया तुम हो स्वर ले ताल तुम्हारा है तुमसे गीत गजल कविता दोहा मारस की धारा मैया तेरी वीणा की धुन हर लेती सब का मन श्वेत हंस है माँ का वाहन श्वेत हंस है माँ का वाहन माँ विद्यापति कवि को दी थी तुमने कोयल सी बोली माँ विद्यापति कवि को दी थी तुमने कोयल सी बोली माँ तानसेन के स्वर में तुमने ही मिश्री थी भोली माँ भोला भाला रूप निराला है तेरा मन भावन श्वेत हंस है माँ का वाहन श्वेत हंस है माँ का वाहन वाहिनी मैया की भक्ति में बड़ी है शक्ति। माँ हंस वाहिनी मैया की भक्ति में बड़ी है शक्ति। माँ मीरा कालिदास सूर ने भी तो पाई मुक्ति। माँ हंस वाहिनी मैया की भक्ति में बड़ी है शक्ति। माँ मीरा कालिदास सूर ने भी तो पाई मुक्ति। वाल्मीकि बैकुंठ में पहुंचे थाम के माँ का दामन। श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन, श्वेत हंस है माँ का वाहन। मैं तेरे दर पे आऊंगा, मैं उजले फूल चढ़ाऊंगा, लाएंगे चुन चुन के फूलों को हम। मैं तेरी महिमा गाऊंगा, मैं तेरी कथा सुनाऊंगा, तुम ही तो माँ हरती हो मन के तम। मैं तेरे दर पे आऊंगा, मैं उजले फूल चढ़ाऊंगा, लाएंगे चुन चुन के फूलों को हम। ए मैया के मन को भाए उजले फूलों की माला, धारण करती श्वेत वस्त्र मा देती ज्ञान उजाला। ज्ञान की देवी सरस्वती की बोलो जय जयकार, सच्ची श्रद्धा भक्ति से होगा माँ का दीदार। जय माँ सरस्वती कहने से मिट जाता है गम। मैया संगम, मैया संगम, ज्ञान का है संगम, संगम। मैं तेरे दर पे आऊंगा, मैं उजले फूल चढ़ाऊंगा, लाएंगे चुन चुन के फूलों को हम। मैं तेरी महिमा गाऊंगा, मैं तेरी कथा सुनाऊंगा, तुम ही तो माँ हरती हो मन के तम। मैया संगम, ज्ञान का संगम, कल सरस्वती की पूजा ज्ञान मिलेगा रे। मैया संगम, ज्ञान का संगम, जन्मे तुमको भी तो ऊंचा मान मिलेगा रे। मैया संगम, ज्ञान का संगम, विद्या की देवी को भज लो जब तक तन में दम। मैया संगम, मैया संगम, ज्ञान का है संगम, मैया संगम, मैया संगम, ज्ञान का है संगम। मैं तेरे दर पे आऊंगा, मैं उजले फूल चढ़ाऊंगा, लाएंगे चुन चुन के फूलों को हम। मैं तेरी महिमा गाऊंगा, मैं तेरी कथा सुनाऊंगा, तुम ही तो माँ हरती हो मन के तम। माघ शुक्ल के पंचमी के दिन होती है पूजा, सरस्वती माँ जगत व्यापिनी साना कोई दूजा। वास करो माँ हृदय में मेरे, पूर्ण करो अभिलाषा। मैया तू आनंद मई सिखला दे मुझको भाषा, सपनों में भी ना करना माँ मेरी आँखें नम। मैया संगम मैया संगम, ज्ञान का है संगम, ज्ञान का है संगम, मैया संगम मैया संगम, ज्ञान का है संगम, मैया संगम मैया संगम, ज्ञान का है संगम। मैया तू ज्ञान का, मैया तू ज्ञान का, दे दो उपहार तेरी महिमा अपार मैया, तेरी महिमा अपार मैया, सुन लो पुकार तेरी महिमा अपार मैया, सुन लो पुकार तेरी महिमा अपार मैया। मैया तुम हो स्वर की देवी, मेरा स्वर विस्तार करो, दान करो मधुमेह भाषा माँ मेरे, शुद्ध विचार करो। अरे मैया तुम हो स्वर की देवी, मेरा स्वर विस्तार करो, दान करो मधुमेह भाषा माँ मेरे, शुद्ध विचार करो। अज्ञानी को ज्ञानी करती करती हो जड़ को चेतन, मुझको विद्या बुद्धि का माँ दे दो भंडार तेरी महिमा अपार मैया, सुन लो पुकार तेरी महिमा अपार मैया। जय जय जय जय जय जय हो मैया। भक्ति करो डट के क्यों बैठे हो सिमट के हो काम करो कुछ हट के शारदे की भक्ति करो डट के क्यों बैठे हो सिमट के हो काम करो कुछ हट के के हो काम करो कुछ हट के शारदे की भक्ति करो डट के क्यों बैठे हो सिमट के हो काम करो कुछ हट के Thank you. कल्याणी को भजता जो उसको ना कभी पाप पटके भक्तों को सदा मां देती है भर भर के अमृत के मटके शारद की भक्ति कर डट के क्यों बैठे हो सिमट के हो काम करो कुछ हट के देखी भक्ति करो डट के क्यों बैठे हो सिमट के हो काम करो कुछ हट के का संसार मुझे दो मैया थोड़ा प्यार मुझे दो ज्ञान का दो भंडार दुख की चदरिया आई हूँ ओढ़ के दुख की चदरिया आई हूँ ओढ़ के सुख की चाहत मन में लेके आई तेरे द्वार जीवन दुख की चदरिया आया ओढ़ के दुख की चदरिया आया ओढ़ के सुख की चाहत मन में लेके आया तेरे द्वार जीवन को दे सवार शारदे दुख की चदरिया आई हूँ ओढ़ के मैया नाम हमारा जैसे चमके चांद सितारा सपना कर साकार दुख की चदरिया आया हूँ ओढ़ के। सुख की चाहत मन में लेके आया तेरे द्वार माँ, जीवन को दे सवार चार दे माँ, जीवन को दे सवार। नाम तेरा माँ दुख हारी, गौरी की तुम हो प्यारी। जो भी तेरा ध्यान धरे तेरा माँ गुण गान करे। पाता है ज्ञान वो जग में सम्मान वो, पाता है ज्ञान वो जग में सम्मान वो। दुख की चदरिया आया हूँ ओढ़ के। सद्गुण वैभव शालिनी की जय बोलो, चंद्र वदन पद्मासिनी की जय बोलो, सद्गुण वैभव शालिनी की जय बोलो। मैया संकट हरिणी मंगल करनी है, मैया दुख मोचन तू चिंता हरिणी है, मैया जग जननी भव सागर तरनी है, मैया दिव्य गुणों की पीना पानी आदि भवानी। जग कल्याणी जीवन नैया पार करो, हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। जग कल्याणी जीवन नैया पार करो, हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। बस मैया इतना हम पे उपकार करो, हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। पीना पानी आदि भवानी। जग कल्याणी जीवन नैया पार करो, हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ कोई नहेरा। तू दया की गंगा जाप करूं मैं तेरा, जाप करूं मैं तेरा, कर दे ऐसी कृपा भवानी मन का मिटे अंधेरा, मन का मिटे अंधेरा। माँ दे दो शिक्षा, माँ दे दो दीक्षा, दो ज्ञान की भिक्षा, माँ ले लो परीक्षा, जीवन की बगिया का जीर्णोद्धार करो। दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। वीणा पाणी आदि भवानी जग कल्याणी जीवन नैया पार करो। हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। अमृत की वर्षा कर दे माँ, प्यास बुझा दे मेरी, प्यास बुझा दे मेरी। हर पल हर क्षण सरस्वती माँ बाट निहारूं तेरी, बाट निहारूं तेरी। मैया तू ज्ञानी भाग जगा, माँ तू कल्याणी भाग जगा। हे माँ गुण खानी भाग जगा, मैया वरदानी भाग जगा। अब मेरी विनती मैया स्वीकार करो। दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। वीणा पाणी आदि भवानी जग कल्याणी जीवन नैया पार करो। हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। बस मैया हम पे इतना उपकार करो। हे दास हूँ तेरा कोई न मेरा, दास हूँ तेरा कोई न मेरा। मां हम पूछते है तुझसे मां हमसे छुपा माना हमको बता नाराजी क्यों तुम ना हमको पता मैया तेरी ही तो संतान हम मैया तेरी ही तो संतान हम आए तेरे दर पे नादान हम हम तेरे बच्चे बिल्कुल हैं कच्चे हम तेरे बच्चे बिल्कुल हैं कच्चे माँ सद्गुणों से तो अनजान हम मैया तेरी ही तो संतान हम आए तेरे दर पे नादान हम वादिनी माँ तो आएगी जरूर हमको गले से लगाएगी जरूर वीणा वादिनी माँ तो आएगी जरूर हमको गले से लगाएगी जरूर मंदिर में आए हम ये सोच कर रास्ता मुझे माँ दिखाएगी जरूर विपदा माँ हर लेगी खुशियों से भर देगी अज्ञानता को मिटाएगी जरूर दे दोगी चरणों में थोड़ी जगह तो दे दोगी चरणों में थोड़ी जगह तो भूलेंगे ना तेरा एहसान हम मैया तेरी ही तो संतान हम आए तेरे दर पे नादान हम पर तुम करो ना विचार मैया तू सपनों को कर दे साकार मेरी खता पर तुम करो ना विचार मैया तू सपनों को कर दे साकार मन की मुरादों को पूरा करो दर्शन दे दो मैया तुम एक बार सदियों का नाता है तू मेरी माता है फैला का मैया करो बेड़ा पार करमा रहम मुझ पे करमा दया करमा रहम मुझ पे करमा दया जग में पाए मैया सम्मान हम मैया तेरी ही तो संतान हम आए तेरे दर पे नादान हम तेरे बच्चे बिल्कुल हैं कच्चे हम तेरे बच्चे बिल्कुल हैं कच्चे माँ सद्गुणों से तो अनजान हम मैया तेरी ही तो संतान हम आए तेरे दर पे नादान हम

ज्ञान पाने आया मां तेरे द्वारे। दुखड़े सुनाने आया मां तेरे द्वारे। मैं ज्ञान पाने आया मां तेरे द्वारे। दुखड़े सुनाने आया मां तेरे द्वारे। मैं ज्ञान पाने आया दुखड़े सुनाने आया सपने सजाने आया। मैं ज्ञान पाने आई मां तेरे द्वारे। मैं ज्ञान पाने आया मां तेरे द्वारे। We'll be right back. जोड़।